सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 178वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद को हम देख रहे हैं और इसमें सातवें अधिकरण तक हमने पीछे देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए। हाँ जी। ओम पृष्ठ संख्या 885 88। हाँ। प्रथम पंक्ति ज्योतिष्टो में श्रूयते अंगिरसो वा इत उत्तमः सुवर्गम लोकमायन। इस पंक्ति का इस वाक्य का पूरे अधिकरण में कहीं प्रयोग नहीं किया है, ऐसे में इसकी उपयोगिता क्या है? हाँ, इसको लेकर के इन्होंने चर्चा तो नहीं की है, लेकिन चूंकि विषय वाक्य में इन्होंने ज्योतिष्टोम का ये वचन और दशपूर्ण मास का दूसरा वचन दिया है तो इसको प्रकरण से तो संबद्ध हमें करना ही चाहिए। और उसके हिसाब से जैसे यहाँ जंजप्यमान धर्म का प्रकरण में निवेश है, ऐसे तीर्थ में जो स्नान करने का है उसका भी प्रकरण में ही निवेश मानना चाहिए। जल में जो स्नान करते हैं तो वो पुरुष का धर्म न मान करके उस कर्म का धर्म माना है कि वो कर्म जब होगा यानी ज्योतिष्टोम जब होगा तो वो तीर्थ में स्नान करेगा और जल में स्नान करेगा, डुबकी नदी या तालाब आदि जो भी होते हैं उनके अंदर जो वहां पर लिखे हैं। तो इसकी प्रशंसा यहां पर की गई है, प्रशंसा यहां पर की गई है कि उसमें स्नान करने से जो दीक्षा और तप वहां पर थे वो हमें प्राप्त होते हैं, यानी कुशलता प्राप्त होती है और हम तप करने में समर्थ हो पाते हैं। स्नान आदि करने से एक हमारी सामर्थ्य बढ़ जाती है, जागरूकता बढ़ जाती है, इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं और आयुर्वेद में इसको स्नान करने को सात्विक बताया, सत्वगुण को बढ़ाने वाला बताया। तो स्वाभाविक है जब हमारा सत्वगुण बढ़ेगा तो हमारी ज्ञान ग्रहण या इन सबकी क्षमता वृद्धि होगी। हालांकि रजोगुण भी बढ़ता है क्योंकि सक्रियता आती है, तमोगुण घटता है उससे, आलस्य प्रमाद हटता है स्नान से, इसलिए वो हमारे में दीक्षा को करने, दीक्षा प्राप्त करने में अनुकूलता पैदा करता है। तो एक तरह से जल से हमें दीक्षा की प्राप्ति हुई, ऐसे ही तप सहन करने की क्षमता भी उससे सात्विकता की स्थिति बनने पर तप करने की यानी सहन करने की क्षमता हमारी बढ़ती है। तो इस दृष्टि से इसकी ये स्तुति की गई है। तो इसको, इस तरह के स्नान को जो वहां पर विधान किया गया है वो दर्शपूर्ण ज्योतिष्टोम का ही प्रकरण में ही उसका निवेश मानना चाहिए, दूसरी जगह पे इसको नहीं करने। वो सामान्य स्नान जो करते हैं वो अलग बात हो गई। ठीक है। और हाँ, पृष्ठ संख्या 889 प्रथम पंक्ति में एवं सत्य अनुवादो भविष्यति, ये अनुवाद किस प्रकार होगा? हाँ, इसमें जैसा कि नीचे विवरण में लिखा है वो, तो एवं सती अनुवादो भविष्यति, अनुवाद इस रूप में कह रहे हैं यानी समाधान के लिए कह रहे हैं कि हम इसको अनुवाद मान लेंगे। यद्यपि विधि वाक्य दिखाई दे रहा है यहां पर वदेत, लेकिन ब्रूयात, लेकिन फिर भी इसको हम अनुवाद मानेंगे। तो अनुवाद कैसे मानते हैं? यदि हम इसको स्वतंत्र विधि मानेंगे, इतने ही भाग को देखेंगे तो विधि है, लेकिन यदि ये किसी मुख्य प्रधान विधि के साथ में जोड़ दिया जाए, ब्रूयात के अंदर पूर्व पक्षी पुरुष प्रयत्न को देख रहा है कि ब्रूयात है तो पुरुष प्रयत्न यहां पर होना चाहिए। तो यदि मुख्य कर्म की विधि को स्वीकार करते हुए उसके अंतर्गत जब इसको मान लेंगे तो मुख्य कर्म की विधि में पुरुष प्रयत्न की बात आ ही गई और उसके कारण से वहां जितने भी अन्य कर्म है उसमें पुरुष प्रयत्नता, पुरुष प्रयत्न वहां पर सम्मिलित स्वीकार हो गया यानी प्राप्त हो गया है। अब चूंकि वो प्राप्त हो चुका है पुरुष प्रयत्न, ऐसे में ब्रूयात को अनुवाद के रूप में इन्होंने देखा है। तो जैसा कि युधिष्ठिर जी ने नीचे बताया कि जब एक एक वाक्य को देखेंगे, प्रतिवाक्य पर्यालोचन करेंगे तो वहां उस समय में विधि स्वीकार की जा सकती है अलग अलग देखेंगे तो, क्योंकि उस तरह की लिंग वहां भी हमें दिखाई देगा। लेकिन जो मुख्य विधि है, प्रयोग वचन है, उसके परिप्रेक्ष्य में, उसकी छाया में जब इनको देखेंगे तो इनको अनुवाद मान लिया जाता है, उस तरह से हम अनुवाद मान लेंगे, ऐसा कथन किया गया। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 887 पर जो पहली पंक्ति है उसके मध्य से सच संयोगो बाध्यते, तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि पूर्व पक्षी कैसे कह रहा है, हालांकि कह तो पूर्व पक्षी रहा है लेकिन वो कैसे कह रहा है कि फल का संयोग वो भी प्रकरण में, और प्रकरण में ही वो वाक्य पड़ा हुआ है प्राणापान अवेद ये वाला, तो कैसे सच संयोग बाध्यते, इसके ऊपर पूछ रहे हैं ना। हाँ, तो ये जो संयोग है ना, फल के साथ में संयोग बाधित होता है, फल के साथ में संयोग बाधित होता है, वो इसलिए कि यदि इसको प्रकरण का धर्म मानेंगे तो प्रकरण के फल के साथ इसका संयोग होगा, तो उसी से चरितार्थता हो रही है, तो ये जो फल यहां पर कथन किया गया है वो बाधित हो जाएगा। पूर्व पक्षी ये कह रहा है क्योंकि दो दो फल नहीं बता सकते, यदि आप प्रकरण के साथ जोड़ोगे तो प्रकरण वाला फल ही इसका भी फल माना जाएगा, तो इसके लिए अलग से जो स्वतंत्र फल का कथन है, ये जो वाक्य मिल रहा है ये बाधित होगा, तो ये बाधित होना नहीं चाहिए, क्योंकि वचन लिखा है स्वतंत्र फल लिखा है तो स्वतंत्र फल होना भी चाहिए, नहीं तो वचन ये व्यर्थ हो रहा है। तो स्वतंत्र फल तब हो सकता है जब इसको हम प्रकरण से निकाल करके अलग पुरुष धर्म स्वतंत्र मान लें, तो वहां फल कुछ ना कुछ तो होगा ही, होना ही चाहिए, और वो ये फल का कथन होगा, तो ऐसे में शास्त्र का वचन बाधित नहीं होगा, ये पूर्व पक्षी का कहना है। मुझे जी ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जो प्रकरण है तो उसी प्रकरण में ये फल पड़ा हुआ है प्राणापान वाला। हाँ, तो अगर उसी ही प्रकरण में अगर हम लेंगे, हाँ, तो उसको कैसे बाधित करेगा, अगर बाहर लेकर के जाएंगे तो बाधित कर सकता है? नहीं, किसको बाधित कर सकता है? ये जो है जनजप्यमान जो है, किसको बाधित कर सकता है, किस फल को बाधित करेगा? आपका, आप उल्टा बोल रहे हो, आपका कहना है कि प्रकरण में हो तो बाधित नहीं करेगा, प्रकरण से बाहर हो तो बाधित करेगा, पुरुष धर्म मानेंगे तो, वो कैसे, क्या कहना चाहते हैं आप? क्योंकि ये जो प्राणापान ये जो वाक्य है, हाँ, ये इस दशपूर्ण मास प्रकरण में पड़ा हुआ है, हाँ, और ये जो है तस्मात जनजभ्यमानो अनुब्रूयात मई दक्ष क्रतु, इसी के बाद ये पड़ा हुआ है और इसी का ये फल है। हाँ, नहीं, इसका फल है ये तो ठीक है जी, इसमें कोई दो राय नहीं, साथ में पढ़ा हुआ है। अब इस कथन के आधार पर पूर्व पक्षी जो बात कह रहा है, जिस तरह कहना चाह रहा है उसको देखो, उसमें कोई आपत्ति हो तो बताना। पूर्व पक्षी अभ्युपगम से बोल रहा है, यदि आप, यानी सिद्धांती को कह रहा है, इसको प्रकरण में जोड़ेंगे तो प्रकरण का फल तो है ही, प्रकरण का मुख्य फल होता है और उसमें जो चीजें गिनाई गई होती हैं उसका फल नहीं बताया जाता है, क्योंकि प्रधान के फल में ही फल ही उसका फल होता है। यदि आप इसको प्रकरण में मानेंगे तो उसका फल प्रकरण वाला ही प्राप्त होगा, तो यहां जो ये फल का कथन है ये बाधित होगा। कब बाधित होगा? जब इसको प्रकरण में मानेंगे तो, ठीक है। प्राणापानौ एव आत्मन धत्ते, ये फल कथन व्यर्थ हो जाएगा, इतना ठीक है। अब यदि आप मेरी बात को माने, या मैं जैसा कह रहा हूं, यानी पुरुष धर्म माने, तो पूर्व पक्षी बोल रहा है, और इसको यहां से उठा करके दूसरी जगह ले जाएंगे, तो वहां चूंकि अन्य कोई फल कहा नहीं गया है, जैसे प्रकरण में फल कहा गया था ऐसा कोई फल वहां तो कहा नहीं गया है, ये तो स्वतंत्र है, तो ऐसे में इस कर्म का फल ये संगत हो जाएगा, ये संयोग फल का ठीक हो जाएगा, चरितार्थ होगा, यहां बाधित होगा। हो गया, और कोई? ओ आचार्य महोदय, पृष्ठ संख्या 90 ही भाष्यस्य प्रथमा पंक्ति, न तु इह पुरुष संबंधो निष्प्रयोजनत्वात् अन्यस्य च प्रयोजनवतः प्रकरणे भावात् चेदत्र प्रकरणे अभावात् इति अत्र लिखितमस्ति, परन्तु अत्र एवं प्रतीयते यत् प्रकरणे भावात् इति स्यात्। कैसे प्रतीत हो रहा है? यतोहि अत्र यदि प्रकरणे भवति चेत् पुरुष संबंधस्तु निष्प्रयोजनः वर्तते, यतोहि उत्पत्ति विधिना पुरुष संबंधः उक्तः अस्ति, अन्यच्च अस्मिन्नेव प्रकरणे अन्यत् यद् वर्तते तत् प्रयोजनवान् अस्ति, प्रकरणे अन्यस्य प्रयोजनवतः सत्ता वर्तते प्रकरणे इति। लेकिन इससे ये कैसे होगा? इनका ये कहना है कि आप जो कह रही है, दिलीप जी जो बोल रहे हैं, न तो है पुरुष संबंधो, पुरुष संबंध यहां हो नहीं सकता क्योंकि निष्प्रयोजन है। क्यों निष्प्रयोजन है वो बताया जा रहा है। तो आपका ये कहना है कि जब इसको इस प्रकरण में लाएंगे तो चूंकि इस प्रकरण में प्रयोजन वाले अन्य कर्म हैं, भाव है उनका, इसलिए पुरुष का संबंध निष्प्रयोजन हो जाएगा ब्रुयात से। लेकिन यहां जिस तरीके से बात कही जा रही है, मुझे तो यही समझ में आई है कि पुरुष का संबंध रखते हैं तो बाहर जाएंगे, यहां नहीं रहेंगे। यहां पुरुष का संबंध रखते हुए प्रकरण में रहेंगे तब तो प्रयोजनवान हो जाएगा वो कथन पुरुष के साथ जुड़ के। बाहर अगर जाएंगे और वहां यदि निष्प्रयोजन कर्मों से पुरुष जुड़ेगा तब तो निष्प्रयोजन है ही। लेकिन यदि कोई ये कहे कि बाहर गया है इस प्रकरण से बाहर किसी प्रयोजन वाले कर्म से पुरुष जुड़ेगा तो वहां सार्थकता हो जाएगी, ऐसा यदि कोई कहे तो उसके उत्तर में कहा जा रहा है कि ये जो जिन आप अन्य प्रयोजन वाले कर्मों की बात कर रहे हैं प्रकरण से भिन्न और वहां सार्थकता कर रहे हैं, तो बोले वहां भी सार्थक नहीं होगा, ये वहां वास्तव में जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो प्रयोजन वाले कर्म यहां प्रकरण में पढ़े ही नहीं गए हैं। ये जो कर्म है ये तो प्रकरण में ही लगेगा। अगर वो प्रयोजन वाले कर्म इस प्रकरण में पढ़े गए होते तब तो आप इस प्रकरण के अतिरिक्त ये जो अन्य कर्म है इनमें लगा लेते, लेकिन उन प्रयोजन वाले कर्मों का इस प्रकरण में अभाव है, वो यहां है ही नहीं, इसलिए ये वहां पर जा ही नहीं सकता है। तो आप अगर पुरुष धर्म मानोगे तो वो व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, उस तरह इसकी पृष्ठभूमि अगर उस हो तो प्रकरण अभाव। इसमें जो नीचे लिखा है हिंदी में अंतिम पंक्ति, तथा अन्य किसी प्रयोजन वाले के प्रकरण का अभाव होने से, तो इसमें अन्य किसी प्रयोजन वाले कर्म का भी के की जगह प्रयोजन वाले के बाद में कर्म का अध्याय करेंगे, प्रयोजन वाले कर्म का भी प्रकरण में अभाव होने से, प्रकरण का अभाव होने से जो अर्थ लिखा है ना प्रकरण अभावात, इसमें प्रकरण में अभाव होने से, ठीक है। और कोई? हाँ जी आचार्य महोदय, पृष्ठ संख्या 91 ही हिंद्याम विवरणम अस्ति तत्र अधस्तात् पंचमी पंक्ति अत्र लिखितमस्ति पितृलोकम न प्रजानीयात्, ज्ञान अवबोधने धातु का रूप है, पितृलोक को न जाने अर्थात प्राप्त न हुए इसका तात्पर्य है। इति लिखित्वा अत्र उदयपुर पुरस्य राजवंशस्य अत्र विवरणं दीयते चेत् एतत् कथं भवति। हाँ, इन्होंने जो लिखा है कि वो पितृलोक को, पितृलोकम न प्रजानीयात्, पितृलोक को प्राप्त न करें, इसका मतलब है कि वो पितर नहीं बन पाएगा, पिता के रूप में नहीं आ पाएगा, पिता दादा इत्यादि जो बनना है या तो माँ या दादी बनना है वो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है वो कब नहीं बन पाएगा, जब उसकी संतति नहीं होगी, तो उससे संतति रहित होवे, इसका तात्पर्य है प्रजा से रहित होवे। अब जो इन्होंने आगे लिखा है विचारने की बात है, यह प्रजा का राहित्य वंश के चिरकाल तक हो सकता है। एक तो है कि उसको किसी ने कहा ऐसा हुआ तो उसके संतान नहीं हुई, बस उसी के केवल संतान नहीं हुई, लेकिन उसमें है कि आगे आगे, यथा उदयपुर के राजवंश में किसी सती के शाप से अनेक पीढ़ियों से पुत्र उत्पत्ति का अभाव देखा गया है, दत्तक गोद लिए पुत्र से वंश चलाते हैं। तो ये तो वास्तविकता है वहां पर कि कई पीढ़ियों से है, लेकिन संभवतः अब तो उनके संतान है, मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है। हम लोग पिछली बार उदयपुर घूमने गए थे जब सामूहिक, तो जो राजकुमार थे वो हम जब पिछुला झील नहीं दूधतलाई में ऊपर वो पिछुला झील के किनारे पे थे तो वो उतर करके आए थे, बहुत राजसी वेशभूषा पहन रखी थी, एक स्वस्थ अच्छा युवक एक थे, तो लगा ये राजकुमार थे वो। तो मेरे ख्याल से अभी तो संतान हो रही है, लेकिन पीछे कई बार दत्तक लिया फिर उनके भी संतान नहीं हुई, फिर दत्तक लिया फिर संतान हुई, ऐसा कुछ क्रम वहां पर चला, उनकी अपनी संतान नहीं हो रही थी। जैसे कि टाटा ग्रुप में भी अभी जो है यहां भी जमशेद जी टाटा थे पहले वाले, तो और फिर अभी रतन टाटा करके जो थे, तो ये भी इनके स्वकीय पुत्र नहीं थे, दत्तक पुत्र थे, और इन्होंने तो विवाह नहीं किया था। तो अब फिर इन्होंने एक को लिया था मिस्त्री जी, जिनके लिए अभी विवाद चल रहा था, और उनको हटाया वहां से, उससे दूसरों को और को लिया। इन दिनों वो कुछ महीने भर से 15-20 दिन से वो विवाद चल रहा है। तो ऐसा होता है कई बार, लेकिन ये शाप से ऐसा हुआ ये तो फिर अपने आप में विचारने की बात है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसकी शुरू में भी हमारे चर्चा चली थी, इसमें पहले भी होती रहती है। तो यदि किसी व्यक्ति के अपने कर्म हैं वो, तो ऐसी प्रतिकूलता नहीं आनी चाहिए उसको, पर कभी इस रूप में कि किसी ने किसी का बहुत अहित किया, दीन दुखी का, योगी का, सज्जन पुरुष का, धार्मिक पुरुष का, न्यायकारी का, राजा हो, सेवक हो, कोई भी हो, उसके प्रति बार बार गलत ढंग से जब अन्याय अत्याचार किए जाते हैं, तो उनके द्वारा जो निकलता है या तो उनके मन में, वो चीजें शीघ्र फलीभूत हो जाती है। गलत तो वो कर ही रहा है करने वाला, तो ऐसे में किसी ने, किसी पुण्यात्मा ने अपने पुण्य का प्रयोग अब इस रूप में कर दिया हो, ले लिया हो, ऐसा बोल दिया, जिसको श्राप हम कह रहे हैं। ऐसे हर कोई बोल दे, हर कोई हो जाए, ऐसा तो कोई संभावना नहीं है। लेकिन जहां संभावना बनती है वो कहां बन सकती है, जैसे हम अपनी कामना को रखते हैं, इच्छा व्यक्त करते हैं और हमारा कर्माशय होता है, तो उसका फल हमारे को उसके अनुरूप मिल जाता है, कामना के अनुरूप, यत्कामास्ते जोहमा के आधार पर। इसके विपरीत दूसरा पक्ष भी जो बनता है कि एक तो है अनुकूल चीजों की प्राप्ति, एक है प्रतिकूल चीजों का हटना। तो प्रतिकूल चीजों का हटना भी, उसकी भी तो कामना की जा सकती है कि धर्म में कोई बाधक बन रहा है, उसके लिए हम ऐसी कोई बात, हमारी इच्छा आ रही है, लेकिन होगा तो वो कर्मानुसार ही, वो गलत होना चाहिए तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। और इसके भी अपने ऐसे पुण्य कर्माशय होने चाहिए कि वो अपनी इस ढंग से अनुकूलता चाहता है, अपने कर्मों के फल इस रूप में चाहता है कि वो व्यक्ति वहां से या वो परिस्थिति वहां से बदले, या वो ऐसे स्थान, उस स्थान से हट करके दूसरे स्थान पर चला जाए इत्यादि। तो उस रूप में संभावना एक आंशिक कह सकते हैं, लेकिन सीधे सीधे इसमें कुछ कहना कि इसी से हो रहा होगा नहीं कह सकते, इसको मुश्किल है। ठीक है, बोलिए। ये पृष्ठ 893 पर, हाँ, जो सातवां अधिकरण चला है, हाँ, इसमें जो इसकी पूर्व पीठी कर रखी गई, उसमें दूसरी पंक्ति में किम मलवद्वाससा सहदर्श पूर्णमासांगस्य संवादस्य प्रतिषेधः। तो दर्श पूर्णमास जो कि एक धार्मिक कृत्य है, वहां पे उपलब्ध हुआ होगा कहीं से, ये मान जानने के बाद, हाँ, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, तो ये वहां पे ये लिखा है ना, ये ऊपर दर्श पूर्ण मास श्रूयते, दर्श पूर्ण मास में ये वाक्य दिया गया है, मलवद्वाससा न संवदेत जी। तो ये सिद्ध करता है क्या कि प्राचीन काल में तो ये रजस्वला स्त्री भी धार्मिक कृत्य किया करती थी? नहीं, ये तो, हाँ, इस रूप में तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे? मतलब आपका भाव तो ये जा रहा है कि यदि उसकी प्राप्ति ही नहीं है, प्राप्ति ही नहीं है वहां पर, तो फिर बातचीत का अवसर ही नहीं रहता है। ठीक है, बातचीत का निषेध किया जा रहा है, इसका मतलब है प्राप्ति तो है उसकी, वो वहां पर है, लेकिन इन्होंने जो कहा ना, क्या मूल शंका तो यही है कि जब प्राप्ति ही नहीं है, क्योंकि यस्य प्रत्यय अहनी पत्नी अनालुम्भुका स्यात् ताम अपरुध्य व्रजेत, तो इस विधि से तो मतलब ऐसे को मतलब वहां पर प्राप्ति ही नहीं थी, फिर भी दर्श पूर्णमास में जो निषेध किया है, तो इसलिए वो दर्श पूर्णमास में न लग करके सब जगह पे लगेगा, ये कहना चाहिए। हाँ, ये जो शीर्षक दिया है ना इन्होंने, निषेध की पुरुष धर्मता अधिकरण जो कहा गया है, तो यदि इसको ये कर्म का धर्म मानते, सिद्ध करते, तब तो आपकी बात आ सकती थी कि इसका, इस संवाद का निषेध केवल दर्शपूर्ण मास में किया गया है, इसका मतलब है कि संवाद का तो निषेध किया गया है, लेकिन पत्नी वहां पर रहेगी तो कर्म तो करेगी, लेकिन उसके साथ संवाद का निषेध है, वो तब लगता। लेकिन इन्होंने कहा कि उसकी तो वहां प्राप्ति ही नहीं है, प्राप्ति ही नहीं है, इसलिए संवाद के निषेध की बात ही नहीं है, इसको प्रकरण से नहीं जोड़ सकते, इसको पुरुष धर्म मानना पड़ेगा, तो ये सब जगह के लिए है। तो आप जो कहना चाह रही हैं कि इससे ये सिद्ध होता है कि दशपूर्ण मास में रजस्वला स्त्री आ सकती थी पत्नी, वो इससे सिद्ध नहीं होता है। फिर ये 895 पृष्ठ पर जो युधिष्ठिर मीमांसा जी लिख रहे हैं विवरण का दूसरा 895 हाँ हिंदी में दूसरा अनुच्छेद, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा तो स्पष्ट किया है तीसरी पंक्ति में कि जो गृहस्थ हैं उनके लिए ये सब प्रतिषेध हैं। फिर अतः ब्रह्मचारिणी कन्याओं या परिव्राजिकाओं के लिए इन धर्मों का पालन विहित नहीं है। ये फिर भी बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा है कि धार्मिक कृत्यों का भी विधान है, उनका प्रतिषेध नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं कि नहीं? ये नहीं कहना चाह रहे, ये तो कह रहे चूंकि ये जो कृत्य हैं ये तो गृहस्थों के लिए ही हैं, ये जो कर्म है दर्शपूर्ण मास आदि का विधान गृहस्थियों के लिए ही है, तो और पति पत्नी के साथ ही किए जाते हैं ये, तो इसलिए ब्रह्मचारिणियां हैं उनके लिए तो ये विहित ही नहीं है, ब्रह्मचारियों के लिए भी विहित नहीं है, तो उनके लिए तो प्राप्ति ही नहीं है इसमें। तो याग विशेष जो कर्म है, याग प्रकार के विशेष याग हैं, उनमें शायद प्राप्ति ना हो, वो सपत्नी किए जाते हों, गृहस्थी करते हों, पर अन्य कर्म जो धार्मिक कर्म है या सामान्य यज्ञ इत्यादि उसके लिए यहाँ कुछ इन्होंने कहा नहीं है, उसको अलग विषय बना करके देख सकते हैं कि वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए। उसमें चूंकि एक सामान्यतया निषेध जो किया जाता है उसके पीछे यही तर्क होता है कि उनका उस समय थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, थोड़ा तापमान भी बढ़ा हुआ होता है, शरीर में पीड़ा होती है, ज्वर जैसा प्रतीत होता है, तो उस समय उनको विश्राम के लिए इन कार्यों में वो संलग्न न हो, उनके उनके अनुकूलता से उनके हित की दृष्टि से उनको विश्राम दिया जा सके, कार्यों भी ना करें, रसोई में नहीं तो रसोई में जाएंगे, उठेंगी बैठेंगी अग्नि के सामने जाएंगी, यज्ञ आदि करेंगी, वहां कर्म अग्नि सामने होगी, तो उन सबसे निवृत्ति की दृष्टि से। और उसको जो फिर दूसरे ढंग से ले लिया जाता है कि उसमें वो मलिन है या अशुद्ध हो गई है, ये जो कथन है उसको दूसरे ढंग से हम समझ सकते हैं कि ये कह करके उसको न छूने की बात को कहा गया है इतना। अब ये जो मलिनवास इन्होंने कहा है मलिनवास सा, तो उसमें हालांकि ये होता है कि भाई वो मलिन हो जाती है, वस्त्र मलिन हो जाते हैं, तो एक तो ये है कि जो श्राव है वो मलिन है, वैसे तो निकलना ही है, उस दृष्टि से उसको मल के रूप में भी कहा जाता है कि आयुर्वेद में कहा जाता है शुद्ध होते हैं। लेकिन एक दूसरी दृष्टि से हम देखें, मान लो हम कोई भोजन कर रहे हैं, अब भोजन शुद्ध है पूरा, दूध है घी है, लेकिन अगर वो हमारे कपड़े पे गिर जाता है तो हम क्या कहते हैं? कपड़ा मलिन ही तो कहते हैं, उससे वो वस्तु मलिन हो गई ये नहीं आ जाता है। वस्त्र को पे ये दूसरे दाग नहीं होने चाहिए या दूध नहीं गिरना चाहिए, सब्जी है पीला रंग आ गया हल्दी का, उससे हम उस कपड़े को मलिन मानते हैं जबकि वो वस्तु मलिन नहीं थी उस दृष्टि से। तो ये मलिन वस्त्र वाली भी जो बात है कुछ उस दृष्टि से भी हम देख सकते हैं, कोई इतना घृणित या इस तरह की बात कि बिल्कुल दूर रहे छुए नहीं उस तरह का ना, पति पत्नी की दृष्टि से तो वहां वो इसलिए भी वहां छूने के लिए भी मना किया है। अभी विशेष रूप से दक्षिण भारत में हाँ ये इस तरह से देखा जाता है कि यदि छोटी सी बच्ची भी है हाँ तो उसको एकदम से अलग रखेंगे, अलग रखते हैं, यहाँ भी रखते हैं, उत्तर भारत में भी कुछ जगह प्रचलित है, हालांकि तो अब कम हो गया है वो, ये तो पहले पढ़ने भी नहीं भेजते थे या काम पे भी नहीं जाते थे, अब तो खैर आधुनिक प्रभाव से काफी कुछ ही कम हो गया है। ये जो लक्षण भी दिख रहे हैं कि बुखार सा लगेगा, तापमान बढ़ जाएगा, कुछ के लिए एकदम सामान्य चीजें होती हैं, उसमें विशेष बाधा उनको नहीं प्रतीत होती, ठीक है, फिर भी तो उन लोग वो लोग कर सकते हैं क्या फिर? अब इसके लिए कुछ नहीं कह सकता मैं। कौन से पृष्ठ में? 895 हाँ हाँ। इन जिन गृहस्थों ने 2-4 संतान के पश्चात मैथुन त्याग का व्रत ग्रहण कर लिया है उन रजस्वलाओं के लिए भी प्रतिषिद्ध नहीं है, यह भी अर्थतः जान लेना चाहिए। लेकिन वो तो अलग उसमें पूछ रही है, ये तो खैर इन्होंने लिखा है, और सत्यात प्रकाश में भी महर्षि दयानंद ने लिखा है भोजन के संदर्भ में। तो यद्यपि आर्य समाज में प्राय नहीं मानते हैं इसको लेकर के और परिवारों में नहीं भी माना जाता है, पर बहुत से लोग उसके लिए भी कहते हैं। हमारे यहाँ भी कई बार हमारे लिए भी समस्या खड़ी हो जाती है, कई जने कहते हैं कि आप इनको छुट्टी नहीं देते हो, जो भोजन बनाती हैं माताएं उनको आप लगातार रहती हैं, तो उन दिनों में आप भोजन बनवाते हो, मलिन भोजन होता है। कई बार कईयों ने बहुत जोर दे करके कहा, झगड़ करके कहा कि ये कैसे करते हो आप, महर्षि ने भी लिखा है। तो बीच में उन लोगों के कारण से हमने छुट्टी भी शुरू की थी, उनको अवकाश दिया जाता था, लेकिन मेरे ख्याल से अभी नहीं है, अभी नहीं है। हाँ ठीक है, ये सामाजिक दृष्टि से चूंकि आपत्ति आ जाती है तो करना होता है। ठीक है, और कोई बात? तो आगे का पाठ देखते हैं, पृष्ठ संख्या 178 नहीं, पृष्ठ संख्या 895 ये पाठ है 178। तो मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाद और आठवां अधिकरण हम देख रहे हैं। शीर्षक है स्वर्ण सुवर्ण धारणादि नाम पुरुष धर्मता अधिकरण, सोना आदि जो धारण करते हैं आभूषण वो पुरुष का धर्म यहां पर सिद्ध करेंगे। विषय वही रहेगा कि प्रकरण का कर्म का धर्म है या पुरुष का धर्म है। तो अनारभ्य श्रूयते, ये अनारभ्याधीत विधि है, ये वचन मिल रहा है, यानी किसी प्रकरण में नहीं है, प्रकरणों से भिन्न स्थान पर यह मिल रहा है। तस्मात सुवर्णम हिरण्यम भार्यम, इसलिए सुवर्ण हिरण्य को धारण करना चाहिए, भार्यम मतलब धार्यम धारण करना चाहिए। तो सुवर्ण हिरण्य का मतलब भी सोना होता है और सुवर्ण का मतलब भी सोना होता है, दोनों प्रयोग किए जाते हैं। तो जब दोनों लिखे हुए हैं सुवर्णम हिरण्यम, इसका मतलब है पूरा शुद्ध सोना, अच्छा निखरा हुआ। क्यों? दुर्वर्णो अस्य भ्रातृव्यो भवति, इसका अर्थवाद क्या है या प्रशंसा क्या है, फल क्या है? उसका जो शत्रु है वो दुर्वर्ण हो जाता है। दुर्वर्ण का मतलब है खराब रंग वाला हो जाता है, इसको जो कहते हैं ना मलिन मुख वाला हो जाता है, मलिन मुख वाला हो जाता है। जैसे सामान्यतः हम कहते हैं भाई उत्साह होता है तो बोले कि उसका चेहरा लाल हो गया प्रसन्नता से, गुस्से में भी लाल होता है प्रसन्नता में भी लाल होता है, लेकिन उदासी में रक्त संचार कम हो जाता है तो ललाई या उजलापन कम हो जाता है तो वो काला या सांवला हो जाता है। तो कहते हैं उसको कि इसका मुंह काला पड़ गया, ऐसा वो उस तरह की बात। दुर्वर्ण हो जाता है यानी अच्छे वर्ण वाला नहीं रहता, रक्त संचार कम हो जाता है, यानी वो इसके आभूषणों को देख करके उसके मन में आएगा ना कुछ, अच्छा इसने सोना होना धारण कर रखा है, कहां से आ गया, मेरे पास तो है ही नहीं, तो वो दुर्वर्ण चेहरा दुर्वर्ण हो जाता है। तो दुर्वर्णो अस्य भ्रातृव्यो भवति, हालांकि युधिष्ठिर जी ने इसकी दूसरे ढंग से भी व्याख्या की है, पर तो इसलिए सुवाससा भवितव्यम रूपमेव विभर्ति, ये दूसरा वाक्य है कि अच्छे कपड़े वाला हमें होना चाहिए, सुंदर कपड़े वाला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रूपमेव विभर्ति, इससे रूप को धारण करता है, अच्छे वस्त्र से रूप बढ़ता है। महर्षि दयानंद ने भी उपदेशकों और अध्यापकों के लिए ये लिखा है, अच्छे वस्त्र पहनने चाहिए, अच्छे वस्त्र पहनने चाहिए, और उससे कहा कि उससे श्रोताओं के मन में सुग्राह्यता होती है, वक्ता अच्छा होता है अच्छे वस्त्र वेशभूषा वाला तो लगता है कि यहां कोई संपन्न है पढ़ा लिखा है, ऐसा जो होती है ना तो उससे एक मानस प्रभाव होता है, हाँ ये बोलेगा तो कुछ अच्छा बोलेगा या कुछ है, वो ग्राह्यता हो जाती है। और कपड़े ठीक नहीं है, दिखने में अच्छा नहीं है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। हालांकि कोई अच्छे रंग रूप वाला भी जब बोलने लगे और अच्छा नहीं बोले तो वो फिर आगे काम नहीं करता है, और अच्छे रंग रूप वाला नहीं हो और वो बहुत अच्छा बोलता है तो रंग रूप वाली बात गौण हो जाती है, फिर तो उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक सामान्यतया इसका भी असर पड़ता है। एक बार यहां पर दयानंद महाविद्यालय में शिक्षक दिवस इन लोगों ने मनाया था, बच्चे और अध्यापक वगैरह थे, तो मेरे को बुला लिया बोलने के लिए, तो मैं कुछ तो बातें बोली और उसमें फिर अध्यापकों के लिए महर्षि दयानंद ने क्या कहा था वो मैंने कई बातें रखी, तो उसमें जब मैंने ये बात भी रखी कि कपड़े अच्छे होने चाहिए और भी ऐसी ऐसी कई बातें थी, तो सामान्यतः इन कपड़ों में पहन करके जो जाता है वो उनको, उन अध्यापकों को क्या उपदेश देगा, अध्यापकों के लिए क्या उपदेश दिया जाता है, मोटा कपड़ा पहनो, सादे कपड़े पहनो, ऐसा कोई थोड़ा बोलता है कि अच्छे कपड़े पहनो। इसी तरह की और कई बातें जो अध्यापकों को रहते हैं कि ये ऐसे लोग आएंगे तो यही बोलेंगे, क्योंकि खुद ने तो ऐसे पहन रखे हैं, हमारे को भी कहेंगे, तो ये मैंने उनके मनोनुकूल बातें बोली जो कि महर्षि दयानंद ने लिखी रखी थी। तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा कि ये तो वेद से सम्मत है, तो हम सूट बूट टाई आदि सब अच्छा पहन सकते हैं, बाल को अच्छा रख सकते हैं, श्रृंगार करना चाहिए। तो उन पर जो एक अनावश्यक दबाव आता है, और दयानंद महाविद्यालय में ज्यादा आएगा, आधुनिक विद्यालयों में कम की। देखो दयानंद महाविद्यालय के भी लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं और हम तत्काल कह देते हैं ये उपदेशक है, इसने ऐसा पहन रखा है, श्रृंगार करके आया, ये आया इत्यादि, तो वो प्रभाव होता ही है। और आजकल कैमरे में जो होता है प्राय करके, तो सारा बना करके उसको मेकअप बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलेंगे, श्रृंगार बोले, चेहरा बना करके मेकअप, तो मेक तो करते हैं ना, चेहरा बना करके आते हैं, बना करके आते हैं, वो कैमरे की कुछ आवश्यकताएं है होती हैं तो वो लोग ध्यान रखते हैं, अपने यहां तो वैसे ही चलता है, खैर ठीक है। तो सुवाससा भवितव्यम रूपमेव विभर्ति, रूप को धारण करता है, इससे भी अंतर पड़ता है कपड़े के पहनने से। व्यक्ति का अपना जो भी रूप है, कपड़े के ढंग से पहनने या अच्छे कपड़े उचित रंग के पहनने से उसके सौंदर्य में वृद्धि अथवा ह्रास भी होता है, ये इससे होता है। अशिष्टता भी दिखने लगती है अगर कपड़े ठीक ढंग से नहीं पहने हो तो, उसका भी एकदम तो प्रभाव पड़ता ही है शुरुआत में। जनका कि तत्र किम प्रकरण धर्म उत पुरुष धर्म इति संशय, ये प्रकरण का धर्म है अथवा पुरुष का धर्म है, इस विषय में संशय हो रहा है। तो इस पे सिद्धांती कह रहा है, अप्रकरण हेतु तत् धर्म ततो विशेषात, बोले ये जो वचन है ये अप्रकरण में है, यानी अनाराभ्याधीत है, प्रकरण में तो कहीं नहीं गए, इसलिए तत् धर्म ये पुरुष के धर्म माने जाएंगे। ततो विशेषात, जो प्रकरण में पढ़ी गई चीजें होती हैं उससे ये विशेष है। प्रकरण में पढ़े गए होते तो प्रकरण के धर्म होते, जैसा कि पीछे कह के आए थे, पर ये चूंकि प्रकरण में पढ़े ही नहीं गए हैं इसलिए पुरुष के धर्म होने चाहिए। भाष्य, अप्रकरण हेतु तत्धर्म, ये धर्म अप्रकरण में लागू होगा, वहां पढ़ा गया ततो विशेषात पुरुष धर्म एवं जातीय कस्यात, तो ये जो अप्रकरण में पढ़े गए हैं तो प्रकरण वाले से विशेष होने से ये पुरुष के धर्म होवे। कुतः, ततः प्रकरणाधीतात विशेषो अस्य, प्रकरण में जो अधीत धर्म है उनसे इसकी विशेषता है। नायम प्रकरणाधीत, ये जो प्रसंग है ये प्रकरण में नहीं है। यदि अप्रकरणे समामनातः सर्व प्रकरण धर्म स्यात, ये कह रहे हैं कि अगर ये अप्रकरण में पढ़ा हुआ भी सब प्रकरणों का धर्म होवे तो अप्रकरणे समामनानम न किंचित विशेषम कुर्यात, तो अप्रकरणे समामनानम न किंचित विशेषम, न कंचित विशेषम कुर्यात। हाँ, तो ये देखिए इसमें दो बात है कि प्रकरण में पढ़ा गया है तब तो उस प्रकरण में रहेगा ही, और वो प्रकृति में पढ़ा गया है तो प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य से विकृति में भी चला जाएगा, सब जगह चला जाएगा। अब जो प्रकरण में नहीं पढ़े गए हैं तो सामान्य नियम तो वहां भी ये है कि जो प्रकरणाधीत नहीं है उनका प्रकृति में निवेश होता है, और प्रकृति में निवेश होकर के प्रकृतिवत विकृति कर्तव्यता से वो फिर सब जगह चले जाते हैं। पर यहां ये दूसरे ढंग से बात को रख रहे हैं कि अगर प्रकरण में अब नहीं पढ़ा गया होते हुए भी यदि वो सबका धर्म माना जाए, सब प्रकरणों का धर्म माना जाए, तो अप्रकरण में पढ़ना उसमें क्या विशेषता हुई, यानी प्रकरण में पढ़ा गया तब भी सब प्रकरणों का धर्म बन गया वो, और जो अप्रकरण में पढ़ा गया वो भी सबका धर्म बन गया, तो ये जो अप्रकरण में पढ़ा है उसकी क्या विशेषता हुई, यही पढ़ देते ना, वहां क्यों पढ़ा है, ये प्रश्न उठाए। तस्मात एवं जातीय का पुरुष धर्म आई थी, इसलिए इसको पुरुष धर्म मानना चाहिए। इसकी विषय के ऊपर युधिष्ठिर जी ने भी लिखा है कि क्योंकि सामान्य सिद्धांत तो मीमांसा का यही है कि अप्रकरणाधीत जो विधि है, अप्रकरणाधीता नाम प्रकृतिगामित्व, नीचे इन्होंने विवरण में लिखा है, और फिर इसका समाधान भी किया है कि कि जो कर्म सीधे सीधे याग से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो ये नियम रहेगा कि वो प्रकरणाधीत नहीं है, अप्रकरणाधीत है तो भी उनका प्रकृति में निवेश होगा और फिर विकृतियों में भी चला जाएगा। लेकिन जो कर्म जो वाक्य याग से सीधे नहीं जुड़े हुए हैं वो प्रकरण में नहीं आएंगे, वो स्वतंत्र ही रहेंगे। और ये जो है इसका याग से सीधा संबंध नहीं है सुवर्ण आदि के धारण का, वस्त्र के धारण का, अच्छे वस्त्रों के धारण का, इसलिए वो अलग रहेंगे और ये पुरुष के धर्म ही माने जाएंगे। आगे 21वां, अद्रव्य देवतात्वात् तु शेषः स्यात्। पूर्व पक्षी ये बोल रहा है कि नहीं, ये स्वतंत्र रूप से पुरुष का धर्म नहीं होगा, और अगर इसको स्वतंत्र माने तो इसको स्वतंत्र कर्म मानते हुए अगर चलेंगे, इन्होंने कहा कि चूंकि यहां पर ना तो किसी द्रव्य का कथन है ना देवता का कथन है, अर्थात ये स्वयं याग नहीं है, स्वयं ये कोई याग नहीं है, उससे संबंधित बात नहीं है, इसलिए तो शेष हस्यात, इसको तो शेष होना ही चाहिए, किसी न किसी का अंग बनना ही चाहिए, क्योंकि ये अंग ही नहीं बन सकता। भाष्य, तु शब्द पक्ष व्यावृत्त हो ना पुरुष धर्मो भवेत, पुरुष धर्म नहीं होगा। अग्निहोत्रादि नाम शेष हस्यात, अग्निहोत्रादि अन्य कर्मों का शेष होगा। तस्मात क्यों, अद्रव्य देवतात्वात्, क्योंकि द्रव्य और देवता का यहां पर कथन नहीं है, ये तो सूत्रकांश इन्होंने कहा, खोल रहे हैं आगे, नात्र द्रव्य देवतम श्रूयते, द्रव्य देवता सुना नहीं जा रहा है। तत्श्रवणात भार्यम यष्टव्यम इति परिकल्प्यता, अगर यहां द्रव्य और देवता पढ़े गए होते, उनका श्रवण होता, तब तो भार्यम की जगह यष्टव्यम ये परिकल्पना हम कर सकते थे। यहां जो सूत्र में लिखा है ना भार्यम, तो यद्यपि इसका यजन करना अर्थ नहीं होता है, लेकिन यदि द्रव्य देवता का कथन होता तो हम इस क्रिया को यष्टव्यम अर्थ में ले सकते थे, परिकल्पना कर सकते, लेकिन यहां ऐसा है नहीं। असति तो द्रव्य देवता संबंधे बिभर्ति रयम धारण वचन संस्कार वाची, तो चूंकि द्रव्य देवता का संबंध यहां नहीं है, इसलिए ये जो बिभर्ति है, बिभर्ति यानी धातु का निर्देश किया भार्यम वाली, ये धारण वचन होगा, और धारण वचन का मतलब होगा ये संस्कार वाची है, उसमें संस्कार कर रहा है, और संस्कारश्च शेष भूतस्य अवकल्पते नान्यथा, संस्कार तभी होता है जब शेष भूत हो कोई चीज, उसी का संस्कार होता है। तस्मात कर्मणाम अग्निहोत्रादीनाम शेष, अग्निहोत्रादि कर्मों का इसे शेष मानेंगे, एवं सुवाससा भवितव्यमिति, इसी तरह से सुवास के बारे में भी लगेगा, अच्छे वस्त्र वाला होना चाहिए। आगे पूर्व पक्षी और कह रहा है वेद संयोग, बोले इसका वेद के साथ भी संयोग देखा जाता है, यजुर्वेद के साथ में, कैसे, तो आध्वर्य एवं इति वेद संयोग शेष भूतस्य युज्यते, आध्वर्य एवं ये अध्वर्य वेद यानी तो यजुर्वेद, उससे संबंधित, तो अध्वर्य जो ऋत्विक होता है और ये उससे संबंधित कर्म है, इसलिए आध्वर्य एवं ये संयोग आता है, अध्वर्य से संबंधित कर्म है, तो इसलिए वेद का संयोग इसमें होने से ये शेष भूत अधिक संगत होता है, शेष भूतो ही अध्वर्युणा क्रियते, अध्वर्यु के द्वारा जो जो भी किया जाता है वो शेष भूत ही होता है, प्रधान कर्म का सहायक होता है, न तो पुरुष धर्म, पुरुष का धर्म कभी नहीं होता है। दश पूर्णमासादि नाम ही कर्मणाम सांगानाम, सा कर लीजिए इसको, सांगानाम अंगानाम अध्वर्यु करता, तो दश पूर्णमासादि जो कर्म है उनमें सांगों का, अंग सहित अंगों का, सांगानाम अंगानाम अंग सहित, नहीं सांग सहित अंगों का, सांग उपांग यानी अंग उपांग सबको, उनके सहित उन सबका करने वाला अध्वर्यु होता है। तस्मादपि कर्म धर्म एवं जातीय काय थी, इससे भी इस प्रकार के कर्म, इस प्रकार के जो वचन हैं ये कर्म के धर्म माने जाएंगे। और पूर्व पक्षी अपनी पुष्टि कर रहा है द्रव्य संयोग, अच्छा 23वां सूत्र, तो चूंकि यहां पर द्रव्य का कथन किया है, द्रव्य का संयोग किया गया है सीधे सीधे, इससे भी ये पुरुष का धर्म समझना चाहिए। द्रव्य परश्चात्र भवती निर्देश, यहां जो कथन किया गया वो द्रव्य परक कथन है, इसलिए भी वो पुरुष का ही निर्देश होगा कर्म के साथ, हाँ नहीं हाँ इसका कर्म के साथ में जुड़ेगा, क्योंकि ये द्रव्य परक कथन है इसलिए ये कर्म के साथ में जुड़ेगा, पुरुष के साथ में नहीं जुड़ेगा, पूर्व पक्षी है। कैसे है, तो बोले सुवर्णम भार्यम इति द्वितीयार्थ संयोगात, सुवर्णम भार्यम, इसमें जो सुवर्णम शब्द है इसमें द्वितीय के अर्थ का संयोग है, द्वितीय का अर्थ क्या है, कर्म, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में होती है, तो कर्म ही इसका अर्थ है यहां पर, तो वैसे सुवर्णम भार्यम में, सुवर्णम में प्रथमा विभक्ति है, क्योंकि भार्यम कहा अनभिहित होने से यहां पर यह है, तो प्रथमा विभक्ति, लेकिन ये कर्म में प्रथमा विभक्ति है, तो द्वितीय विभक्ति न होते हुए भी द्वितीय का अर्थ यहां पर विद्यमान है। आगे द्रव्य संस्कारश्च कर्म शेष पक्षे प्रयोजनवान, और जो द्रव्य और संस्कार होते हैं वो कर्म के शेष मानने पर उस पक्ष में ही प्रयोजन वाले होते हैं, नहीं तो ये निष्प्रयोजन हो जाएंगे। अनर्थक पुरुष धर्म, पुरुष का धर्म मानेंगे तो ये निरर्थक हो जाएंगे। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, स्याद्वा अस्य, स्याद्वा अस्य संयोगवत फलेन संबंधः तस्मात् कर्म ऐतिशायनः। ऐतिशायन एक आचार्य हुए हैं, तो इतिश के पुत्र ऐतिशायन, उनकी मान्यता को यहां पर, उनके आदरार्थ यहां नाम लिया गया है। तो पूर्व पक्षी का तो इसने खंडन किया ही कि संयोगवत स्यात्, यहां संयोग के समान समझ लेना चाहिए। आगे एक उदाहरण देंगे प्रजापति व्रत का, तो वहां पर भी संयोग होने से उसी के समझ लिया गया था धर्म, उसी के प्रकार से संयोगवत स्यात् अस्य, अस्य मतलब ये जो स्वर्ण आदि का धारण है इसका, फलेन संबंध, फल के साथ में इसका संबंध है, इसलिए ये कर्म से जुड़ेगा, ऐसा ऐतिशायन का मत है। तो स्यादवा फलेन एवं जातीय का नाम संबंध, इस प्रकार के कर्मों का संबंध, धर्मों का संबंध फल के साथ में होगा, पुरुष धर्म इत्यर्थ, फल के साथ संबंध होगा तो पुरुष धर्म माना जाएगा। सुवर्णस्य वाससो वा धर्मो भवन निष्प्रयोजन स्यात्, यदि ये स्वर्ण और कपड़े का धर्म माना जाए तो ये निष्प्रयोजन होता हुआ, यानी द्रव्य का धर्म माना जाएगा तो कर्म का धर्म बनेगा परंपरा से, इनका धर्म माना जाएगा तो निष्प्रयोजन होगा। इस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु संस्कृतेन सुवर्णेन वाससा च कर्म सेत्स्यति, बल ये संस्कृत सुवर्ण और कपड़े हैं इससे युक्त तो होकर के ये कर्म को करेगा, ये प्रयोजन बन जाएगा। सिद्धांति कह रहा नहीं तदेव, ये नहीं होगा। सुवर्ण से अंगम न कर्मणा उपकुर्यात, जो सुवर्ण का अंग है वो कर्म का यानी यज्ञ का उपकार नहीं कर पाएगा, कर्म से नहीं जुड़ पाएगा। श्रुत्यादि नाम अभावात न कर्मांगम, और ये कर्म का यानी यज्ञ का अंग इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर श्रुति का अभाव है। तस्मात दुर्वर्णो अस्य भ्रातृव्यो भवति इत्येवम् आदिना एवं जातीय का नाम फलेन संबंध। तो दुर्वर्णो अस्य भ्रातृव्यो भवति ये जो वचन दिया गया इससे इन कर्मों का फल के साथ में संबंध पता लगता है कि फल ये कि इसका शत्रु इस तरह से होता है। इस पे पूर्व पक्षी कह रहा है ननु वर्तमान आपदेशो एम, बोले यहां तो वर्तमान की विभक्ति है भवति, पीछे आपको ध्यान है सिद्धांति ने कहा था वर्तमान आपदेशो एम, पीछे 888 में पृष्ठ पर प्राणापान एव आत्मन धत्ते, धत्ते जो है वो वर्तमान उपदेश है इसलिए इसको फल कथन नहीं किया जा सकता, ऐसा सिद्धांति ने वहां कहा था। तो जब यहां ये दुर्वर्णों से भ्रातृव भवति, यहां भी यहां फल का कथन कर रहा है और यहां भी वर्तमान का कथन है, तो उस पर पूर्व पक्षी ने प्रश्न कर दिया ननु वर्तमान आपदेशो यम, ये तो वर्तमान है इसको आप फल के रूप में कह ही नहीं सकते, पीछे आप सिद्ध करके आए थे। तो उसका ये विपरीत अधिकरण है, यानी ऐसी स्थिति में भी ये फल हो सकता है उसको बताएंगे। तो सिद्धांत कह रहे हैं सत्यमेव एतत्, बोले ये बात तो ठीक है लेकिन अनर्थक के परिहाराय फल चोदनया संबंध ऐशितव्यो भवति, लेकिन इसकी वाक्य की अनर्थकता को हटाने के लिए फल की विधि के साथ में इसका संबंध तो हमें जोड़ना ही होता है। यानी स्वर्ण धारण से शत्रु के निस्तेज होने का संबंध तो इसके साथ जोड़ना ही होता है, नहीं तो यह व्यर्थ हो जाएगा, वहां तो उन्होंने सार्थक कर लिया था। तो कोई भी वचन निरर्थक होता हुआ बहुत बलवान होता है और उसकी कुछ ना कुछ हमारे को विधि आदि माननी पड़ेगी। अन्यस्मात् च एशितव्याद एक वाक्यगतस्य विपरिणामो लघियान, अन्य वाक्य से इसका संबंध जोड़ा जाए उससे एक वाक्यता बनाई जाए वो उसमें ज्यादा जोर आता है, जबकि एक ही वाक्य में यदि विपरिणाम कर लेंगे तो वो लघु होता है। भवति का मतलब भवेत होना हो जाएगा, यहां पर विधित्व ले लेंगे तो विपरिणाम जो किया लकार का परिणाम किया गया वो उसी वाक्य में एक तो परिणाम विपरिणाम कर दें तो बदलाव तो करना पड़ रहा है लेकिन लघु है, और यदि इसका दूसरे वाक्य से कहीं से जाके संबंध जोड़ेंगे तो वो अधिक बल वाला होगा, यानी उसमें अधिक गौरव होगा, इसलिए ऐसा कर्म नहीं करेंगे, यहीं की यहीं हम परिवर्तन कर लें वो अधिक सरल उपाय है। दोष तो है ही यहां पर, तो ये लघु उपाय से ठीक किया। कुतः प्रत्यक्षातेन एक वाक्यता परोक्षा अन्येन, क्योंकि यहां तो भवति की एक वाक्यता प्रत्यक्ष दिख रही है, दूसरे वाक्य के साथ तो परोक्ष है, और विपरिणाम क्या होगा तो विपरिणामश्च वर्तमान काल से अविवक्षा, यह जो वर्तमान काल है जिससे कि इसके विद्युत्व की बाधा हो रही है तो वर्तमान काल की अभिवक्षा कर देंगे, उसको नहीं समझेंगे। संबंधस्य च तात्पर्याध्यवसानम्, और ये जो संबंध है इसको इससे इस तात्पर्य को ले लेंगे, संबंध के तात्पर्य का निश्चय कर लेंगे कि यहां पर संबंध बनाया जा रहा है। तस्मात एवं जातीय कह प्रधान कर्मोपदेशस्या, तो इस प्रकार के जो वचन है ये प्रधान कर्म का उपदेश है, यानी स्वयं कर्म यहां पर कहा जा रहा है, किसी कर्म का यह अंग नहीं है। जैसे कि उदाहरण दिया, यथा प्रजापति व्रतानां फलेन संबंधः, प्रजापति के कुछ व्रत थे, प्रजापति का मतलब है सूर्य, सूर्य को प्रजापति कहते हैं, तो उसको लेकर के कुछ व्रत वहां पर कहे गए हैं, उनका जैसे फल के साथ में संबंध मान लिया जाता है वर्तमान काल होते हुए भी, तो प्रजापति के सूर्य से संबंधित वहां पर ये व्रत हैं, निक्षे तो द्यंतम आदित्यम, उगते हुए सूर्य को ना देखें, नास्तम यांतम, और अस्त होते हुए सूर्य को भी ना देखें। अब आजकल तो एक प्रचलन है कि सूर्य उगते उगते सूर्य को देखते हैं, अस्त होते हुए सूर्य को देखते हैं, लेकिन यहां इसके लिए निषेध किया गया, उगते हुए और अस्त होते हुए सूर्य को ना देखें। तो इसका फल से संबंध क्या बताया इन्होंने, यथा प्रजापति व्रतानां फलेन संबंध है, एतावता हई नशा वियुक्तो भवति, इससे यानी इस कर्म को करने से, इस व्रत के पालन से, ये ह एनसा, एनसा मतलब पाप से, पाप का मतलब है यहां पर नेत्र दोष से, वियुक्तो भवति दूर हो जाता है, यानी उसको नेत्र दोष नहीं होते, तो सूर्योदय सूर्यास्त के देखने को भी यहां पर रोग की दृष्टि से देखा जा रहा है कि अगर नहीं देखेगा तो उसको रोग नहीं होंगे। तो यहां पर भवती होते हुए भी, वर्तमान काल होते हुए भी, जैसे फल का संयोग मान लिया गया, ऐसे ही दुर्वर्णों से भ्रातृव्य भवती ये भी हो जाएगा, एवं अत्रापि द्रष्टव्यम, ऐसे यहां भी देखना चाहिए। तस्मात एवं जातीय का पुरुष धर्म इति, तो ये पुरुष का धर्म हो गया। इति स्वर्ण धारणादीनाम पुरुष धर्मताधिकरणम, इसलिए स्वर्ण धारण की और अच्छे वस्त्र धारण की स्वीकृति है, सभी जने धारण कर सकते हैं, धारण करना चाहिए। इतना ही रखते हैं, प्रणवतल ओ सभी को साधारण विवाद है। ओम शिव।